أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، biz en son geçen dersimizde, son dersimizde hatırlıyorsanız demiştik ki biz usul fıkıh derslerimizde bu haftadan sonra hüküm, hakim ve mahkum meselesini işleyeceğiz. Hüküm, hakim ve mahkum meselesini işleyeceğiz. Aslında dedik bizim ilerleyen derslerimizdeki temel konumuz hüküm meselesidir. Değil mi? Niye? Çünkü demiştik ki İmam el-Amriti bize demişti ki el-hukmu vacibun vel-hukmu vacibun ve mendubun ve ma ubiha vel-mekruhu ma'ma haruma demişti. Yani bize bundan sonra hükmün tafsilatını anlatacaktı. Biz demiştik bu tafsilata geçmeden önce biz ne yapacağız? Önce bir iskelet, yani konunun hakim, hüküm ve mahkum aleyhi, yani Allah Azze ve Celle, Allah'ın hitabı ve Allah'ın hitabını yönlendirdiği mükellef insanlar olarak usulcüler bundan kastettikleri nedir? Konunun temel başlığı nedir? Bunu geçen dersimizde anlattık. Dedi ki inşallah bir dahaki dersimizde bu derste çizdiğimiz bu iskeletin tane tane tafsilatını anlatacağız. Bunu yapmamızın sebebi neydi? Çünkü demiştik hem kitabın metninde, yani İmam Cüveyni'nin orijinal yazdığında, hem de onun nazım haline çeviren Emriti'nin nazmında konu nedir? Konu biraz dağınıktır. Dağınık olduğu için talebenin dağınık olan bu konuları bir araya toplaması, buradan istifade etmesi biraz zordur. Bundan dolayı biz önce talebenin zihninde bir iskelet çıkardık. Hüküm, hakim ve mahkum aleyhi meselesine. Ta ki bu dağınık faideler yerini bulsun ve bu dağınık faidelerden faydalansın. En başta bize dedi ki Amriti rahimahullah وَالْحُكْمُ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ وَمَا اُب۪يحَ وَالْمَكْرُوهُ مَعْ مَا حَرُمَ وَالْحُكْمُ hüküm vacibun vaciptir وَمَنْدُوبٌ وَمَنْدُوبْتُر وَمَا ve o şeydir ki اُب۪يحَ mübah kılınandır وَالْمَكْرُوهُ وَمَكْرُوهْتُر مَعْ مَا حَرُمَ haram kılınan ile beraber. Buradaki ma'ın aslı nedir? Ma'dır. Değil mi? Şiirin zaruretinden dolayı ma' ma haruma denmiştir. Ma' ma haruma. Evet. Biz burada anladık ki hüküm 5 kısımdır. Zaten inşallah bunun tafsilatına ne yapacağız? Bunun tafsilatına tek tek geleceğiz. Önce hüküm nedir? Yani hüküm kelimesini bir tafsilatlı bir şekilde ne yapalım? Tafsilatlı bir şekilde açıklayalım. Lugatta, lugat manası olarak hüküm demek el-men'u vel-habsudur. Yani bir şeyi men etmek, bir şeyi engellemek, bir şeyi alıkoymaktır. Hatta bazı lügatçılara göre asıl manası budur. Birazdan zikredeceğimiz diğer manalar ise bu manaya tabidirler. Yani bu manaya tabi olan veya bu manayı içinde barındırdığından dolayı veya bu gayeyi meydana getirdiğinden dolayı birazdan zikredeceğimiz manalar da hüküm kelimesine mana olarak zikredilmiştir. Ki mesela şair demiştir ki ebeni hanife tahkumu sufahaakum, ey hanife oğulları, yani beni hanife, sefihlerinizi uhkumu, yani onlara ne yapınız, onlara men ediniz, sefihlerinizi men ediniz. Burada hakeme kelimesini emir kalıbında, yani men etmek manasına kullanmıştır, değil? Yine hüküm kelimesinin lügattaki başka bir manası da şudur: kada, kada, bildiğimiz kada, yani hükmetmek. Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki inna enzelna ileyke الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ, biz sana bu kitabı senin üzerine indirdik ki insanların arasında hak ile hükmedesin diye. Burada لِتَحْكُمَنَ'nın manası nedir? Yani لِتَقْدِيَ بَيْنَ النَّاسِ, insanların arasında ne yapasın? Hükmedesin, onların arasında kaza görevini yerine getiresin, yani kadılık yapasın manasındadır. Yine hükmün manalarından biri lügatta ilim ve fıkıhtır. Allah Azze ve Celle diyor ki ayet-i kerimede وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّا, biz ona çocukken hükmü verdik. Burada kasıt nedir? Yani biz ona ilmi, biz ona fıkhı verdik. Öyle değil mi? Daha henüz çocukken bile anlayışını, ilmini kuvvetlendirdik manasınadır. Yine bazı alimlere göre mesela hakim, hikmet kelimesi de buradan türemiştir. Yani biz dedik ya, hüküm kelimesinin asıl manası, delalet ettiği mana veya lügatta ilk konulduğunda, yani veda edildiğinde işaret ettiği mana men etmek ve hapsetmektir. Demişler hakim, insanların arasındaki husumeti men ettiği, insanların birbirine zulmetmesini engellediği için mani' manasında hakim denmiştir. Yine demişlerdir mesela hikmet, insanı yanlış düşüncelerden, rezil olan ahlaklardan, yani basit olan, insanı küçülten hem Allah nezdinde hem insanlar nezdinde, insanı küçülten ahlaklardan, insanı koruduğu için demişler buna hikmet, yani men eden manasında hikmet denmiştir. Allahu alem. Öyleyse biz bileceğiz ki lügatta hikmet birden fazla mana itlak edilmiştir. Lakin bunların içerisinde en belirgin mana nedir? El-men'u vel-habsudur. El-men'u vel-habsudur. Tabi bu lügat manasıdır. Bizi ilgilendiren ise ıstılahi manasıdır. Bırak. Bizi ilgilendiren ise ıstılahi manasıdır. Öyle değil mi? Istilahta ise hüküm kelimesi, normalde biz zaten geçen dersimizde söyledik, usulül fıkıhçıların istilahındaki manasıyla diğer ilimlerde, yani diğer ıstılahlardaki manası birbirinden farklıdır. Mesela biz demiştik ıstılah ne demektir? Demiştik ıstılah herhangi bir konuda o fennin uzmanlarının bir kelimeye bir mana yüklemesidir. Öyle değil mi? Mesela lügatçılar hüküm dedikleri zaman neyi kastetmişler? Demişler isbatul emri li emrin ev isbatu emrin li emrin ev nefihi anhu. Bir şeyi bir şeye ispat etmek veya bir şeyi bir şeyden nefi etmek hüküm budur demişler. Yani lugavilerin yanında, lügatçıların yanında hükmün manası budur. Mesela mantıkçılar demişler ki idraku vuku'in nisbeti ev ademi. Bir şeyin nisbetinin vaki oluşunu veyahut da olmayışını idrak etmektir demişler. Yani mesela bir şey bir yerde, diyelim ki sen diyorsun ki, örnek veriyorum, işte İstanbulluların %60'ı akıllıdır. Değil mi? İşte bu var olan nisbeti idrak etmeye hüküm demişler mesela. Veyahut da bunu nefy ediyorsun. Mesela diyorsun ki falan yerde temiz hava yoktur. Örneğin temiz havanın nispetini ne yapıyorsun? Olmadığını idrak ediyorsun. Mantıkçılar buna ne demişler? Buna hüküm demişler kendi ıstılahlarında. Fukaha ise demiş ki hüküm nedir diye sorulduğunda onların ıstılahında el-etherul muterattibu ala hitab-ı şer'i demişler. Allah Azze ve Celle'nin hitabına, yani şeriatın hitabının üzerine terettüp eden eserdir demişler. Veya demişler ki medlulu hitab-ı şer'i. Yani Allah şeriatın hitabının delalet ettiği şeydir demişler. Şeriatın hitabının delalet ettiği şeydir. Yani ne demek? Mesela şeriatın hitabı nedir? Ve akimus salatedir. Öyle değil mi? Namazı kılınız. Tamam? Bu bize yöneltilen bir hitaptır. Öyle değil mi? Ve akimus salat ayeti şeriatın hitabıdır. Hüküm bunun neresindedir fukahaya göre? Hüküm burada namaz kılmanın vacip olmasıdır hüküm olan. Niye? Çünkü bu şeriatın hitabının medlulu, yani delalet etmiş olduğu mana nedir? Namazın vacip olmasıdır. Öyle mi? Onun için fukahanın yanında işte şari'in hitabının medlulu olan namazın vacip oluşu, hüküm onların ıstılahında budur. Fukahanın yanında ise, usul fıkıhçıların yanında ise, estağfurullah, geçen dersimde de zikrettiğimiz gibi hitabullahil mutaalliku bi fi'lil mukellefine bil iktidai ev ittehiri ev il vada'i. Mükelleflerin fiiline mutaallik olan Allah'ın hitabıdır. Mütekellimin, mükellef olanların fiillerine taalluk eden, yani alakalı olan Allah'ın hitabıdır. Ne ile? Bil iktidai, ya taleple ev ittehiri veya serbest bırakmayla ev il vada'i veyahut da Allah'ın bir şeyi bir şeye sebep, mani, şart veya sıhhat ve fesat kılmasıyladır. Tamam. Burada biz neyi anlamış olduk? Mesela en önemli bizi burada ilgilendiren hükmün manası nedir? Usulcülerin yanındaki manasıdır. Bizi ilgilendiren hükmün usulcülerin yanındaki manasıdır. En yakın olan ise nedir? İkinci sırada fukahanın yanındadır. Değil mi? Peki fukahanın hükme yükledikleri ıstılah manasıyla usulcülerin hükme yüklediği ıstılah manası arasında fark nedir? Fark şudur. Usulcüler hitabın bizzat kendisine hüküm diyorlar. Fukaha hitaptan çıkan sonuca hüküm diyorlar. Öyle mi? Ne demektir? Bu şudur. Ve akimu salateyi örnek verdik ya, namazı kılınız. Ve akimu salate nedir? Allah'ın kelamıdır. Öyle mi? Yani şari'in hitabıdır. Allah Azze ve Celle'nin hitabıdır. Usulül fıkıhçılara göre akimu salatın bizzat kendisi hükümdür. Usulül fıkıhçılara göre akimu salatın bizzat kendisi hükümdür. Fukahaya göre ise اَقِيمُ الصَّلَاتْتَنْ çıkan namazın vacip olmasıdır hüküm. Tamam. Yani aradaki diyeceksiniz peki fark çok önemli midir? Çok önemli olup olmaması zaten mühim değildir. Bizim için burada sadece hüküm kelimesinin fukahanın yanında ne anlama geldiği, usulcülerin yanında ne anlama geldiğini anlamamızdır. Niye? Biz daha önce de dedik, herhangi bir ilmi okuyan bir insan o ilmi okurken o kelimenin lugavi manasıyla o kelimeye mana verirse çok ciddi yanlışlara düşer. Değil mi? Her fennin ıstılahında o kelime ne manaya geliyorsa onu bilmesi lazım ki doğru tasavvur edebilsin, doğru tasdik edebilsin, doğru mana, doğru anlam verebilsin. Tamam? İnşallah. Şimdi o zaman bizi ilgilendiren şey dedik, usulcülerin yanındaki neydir? Usulcülerin yanındaki manasıdır. Öyleyse usulcülerin yanındaki manasını zikredelim. Daha sonra tek tek kelime kelime açıklayalım. Niye? Ta ki tanımımıza bazı kelimeleri alimler niye seçmiş, neleri tanıma dahil etmiş bu kelimelerle, neleri de tanımın dışına çıkarmış onu görelim diye. Dedi ki, hitabullahi, hitabullahi. Birinci kaydımız neydi tanımda? Hitabullahi mutaalliku bi'ef'alil mükellefine bil'iktidai. اَوْ اِتَّخِيرِ اَوْ الْوَضَعِ. Değil mi? Birincisi neydi? Hitabullah'ıydı. Hitap nedir? Hitap şu demektir. Hitaptan kastımız قَوْلٌ يَفْهَمُ مِنْهُ مَنْ سَمِعَهُ شَيْئًا مُف۪يدًا مُطْلَقًا. Sözdür. يَفْهَمُ مِنْهُ ondan anlar. مَنْ سَمِعَهُ onu işittiği zaman, yani onu işiten ondan anlar. Şeyen mufiden, faydalı olan bir şey anlar. Yani mesela diyelim ki ben sana otur dediğimde, şimdi ben sana hitap ettim. Değil mi? Ben sana hitap ettim. Ne ile hitap ettim? Otur kelimesiyle. Sen bu otur kelimesini duyduğunda bu kelimeden faydalı bir şey anlıyor musun? Anlıyorsun. Nedir buradaki fayda? Senin oturmanı senden talep ediyor oluşumdur. Değil mi? İşte bu hitaptır. Tamam? Hitap budur. Hitap, kavlun, يَفَمُ مِنْهُ مَنْ سَمِعَهُ شَيْئًا مُف۪يدًا مُطْلَقًا. Tabi biz bunu dediğimiz anda kimleri çıkardık hemen? Anlamayanları çıkardık. Yani bir, bakın, bir söylendiği zaman kendinden bir şey anlaşılmayanı da çıkardık. Söylendiği zaman kendinden bir şey anlaşılıyor olsa bile onu duyan anlamadığında onu da çıkardık. Öyle mi? İki zümreyi buradan ne yapmış olduk? İki zümreyi çıkardık. İki zümreyi buna dahil ettik. Dahil ettiğimiz zümre kimdir? Bir, sözün anlaşılıyor olması, hitabın anlaşılıyor olması. İki, dinleyenin de hitabı anlıyor olması. Değil mi? Neyi çıkardık? Anlaşılmayan şey. Mesela ben desem bu hitap değildir. Çünkü bundan bir şey anlaşılmıyor. Hitap değildir. Hakeza ben otur desem ama karşındaki deli olsa veya karşımdaki çocuk olsa veya karşımdaki uyuyor olsa veya karşımdaki ve benzeri bu lügatı bilmeyen biri olsa bu hitabın ne olmuş oldu? Buna muhatap olmadı. Neden? Çünkü anlamıyor. Allahi dediğimiz zaman hitabullahi. Hitabı kime izafe ettik? Allah Azze ve Celle'ye izafe ettik. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin dışındakileri çıkardık. Mesela insanların hitabı, cinlerin hitabı vesaire vesaire. Bunların hepsini ne yapmış olduk? Çıkardık. Demek ki mükellefin kendisiyle mükellef olduğu hitap kimin hitabıdır? Allah Azze ve Celle'nin hitabıdır. Peki bunun delili nedir? Bunun delili şudur. Çünkü biz hitabı tanımımızda veya alimler hitabı tanımda Allah Azze ve Celle'ye izafe ettiler. Tamam? Şimdi burada şöyle bir soru hemen aklınıza gelebilir. Peki peygamberin hitabı ne olacak? Peki icma ile sabit olan hitap ne olacak? Peki kıyasla sabit olan hitap ne olacak? Haşa bunlara biz bunlar işte hitap değil midir diyeceğiz. Çünkü biz dedi ki kayıtlardaki tanımlar niye vardır? Kayıtlardaki tanımlar efradını içine toplasın, kendinden olmayanları çıkarsın diye vardır. Yani bir nevi alimler bu tanımları yaparken rastgele yapmamışlardır. Öyle mi? Peki diyecekseniz biz 3-4 konu, 5 konu, 10 konu sonra diyeceğiz ki şeriatın kaynakları kitaptır. Tamam, o Allah'ın hitabıdır, onu anladık. E sünnettir diyeceğiz, sünnet Resulün hitabıdır. İcmadır diyeceğiz, icma ümmetin üzerine ittifak ettiğidir. Kıyastır diyeceğiz mesela. Kıyas ise var olan bir nası, başka hakkında nas olmayanı, nas olana ortak illetten dolayı ölçüp biçip kıyas etmektir. Nasıl olacak peki dediğimizde? Diyeceğiz alimler bunu iki şekilde çözmeye çalışmışlar. Birinci grup alim demiş ki gelin bu tanımı değiştirelim. Hitab-ı şer'i diyelim. Öyle mi? Yani şeriatın hitabı. Şeriatın hitabı dediğimizde Allah Azze ve Celle'yi de kapsar, Resulü de kapsar, icmayı da kapsar, kıyası da kapsar. İkinci bir grup alim demişler ki yok. Yani bu tanım çok açıktır. Çünkü Resulün hitabı Allah'ın hitabıdır zaten. Öyle mi? Resul bize bir şeyi emretmişse veya Resul bize bir şeyi nehyetmişse Resul bunu kendi kafasından mı yapıyor? Değil. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O Resul'ün söylediği vahiyden başka bir şey değildir. O kendi hevasından ne yapmaz? O kendi hevasından konuşmaz. Allah Azze ve Celle diyor وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. Şayet bizim üzerimize bazı sözler uydursaydı biz onu sağ tarafından çeker alırdık. Yani böyle bir şey mümkün değil. Resul bir şey söylemişse zaten Allah Azze ve Celle ne diyor? وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ. Resul'e itaat eden Allah Azze ve Celle'ye itaat etmiştir. Demek ki öyleyse burada ne vardır? Öyleyse burada şu vardır. Yani Resul'ün hitabı ile Allah Azze ve Celle'nin hitabı arasında fark yoktur. Zaten sünnet bahsinde bunu göreceğiz. Vahiy iki kısımdır. Vahiy metlu, vahiy gayri metlu vardır bir de. Değil mi? Okunan vahiy, bir de okunmayan vahiy. Yani direkt Allah Azze ve Celle'den Resul'e lafızlarıyla gelen ve Resul'ün bunu bize okuduğu vahiye, Kur'an'a vahiy metlu diyoruz. Diğeri ise vahiy gayri metlu diyoruz ama bu da vahiydir. Çünkü Resul vahyin kontrolünde konuşup vahyin kontrolünde hareket ettiği için vahye muhalif bir şey yapması, vahye muhalif bir şey söylemesi mümkün değildir. Şayet Resul söylemişse demek ki bu da nedir? Bu da vahiydir. E peki o zaman desek ki Resul Aleyhisselatü Vesselam da bunu nasıl izah ediyor? Diyor, اَلَا اِنِّي اُوْتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Dikkat edin. Ben Kur'an ve Kur'an'ın bir misli bana verildi. Neyi kastediyor? Sünneti kastediyor. Zaten sünnetin vahiy oluşu meselesi bizim itikadımızın sabit meselelerindendir. İnşallah zaten sünnet babında bu konunun tafsilatı gelecektir. Neden? Çünkü bu konunun pratikte faydası vardır. Bu konunun pratikte faydası vardır. Vahye, sünnete vahiy gözüyle bakmayan insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı dini anlamada ve yaşamada devre dışı bırakıyorlar. İşte usulün önemi buradan geliyor. Yani sağlam bir usul, sağlam bir anlayışı ve sağlam bir pratiği beraberinde getirir. Fasit bir usul, fasit bir anlayışı ve beraberinde de fasit bir uygulamayı, fasit bir pratiği getirir. Evet. E peki dese ki, icma ile kıyasın hitabı, yani mesela biz dedik ki alimler icma etti ki şu şöyledir dediğimizde eğer bu icma sahihse, ki ileride geleceği gibi icma hüccettir. Peki bu nasıl hitabullah'a dahil oluyor? Biz diyeceğiz ki çünkü icma da, kıyas da ancak dayanağı şeriat olduğu zaman, ancak dayanağı şeriat olduğu zaman icma ve kıyası muteber bir icma ve kıyastır. Şeriata dayanmayan veya şeriatın koyduğu kaide ve kurallara uymayan icma ve kıyas zaten ne değildir? Bağlayıcı değildir. Sadece birer iddiadır. Ama bu şekil olduğu zaman bu da zaten şeriatta dayanağını şeriattan aldığı için bu da bir nevi Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Hitabı olmuş olur. Evet. Sonra biz dedik ki el-mute'alliku, mute'allik olan, Allah'ın mute'allik olan hitabıdır. Neye mute'allik olan hitabıdır? bi fi'lil mükellefin veyahut da bi ef'alil mükellefin. Mükelleflerin fiillerine mutaallık olan hitabıdır. Burada mutaallıktan kasıt nedir? Yani murtebit olan hitabıdır. Allah Azze ve Celle'nin mükellef olan, yani biz insanların fiillerine taalluk eden, fiilleriyle irtibatlı olan neyidir? Hitabıdır. Tamam. Mutaallıktan kastımız nedir? Yani murtebittir, bağlantılıdır. Hangi yönüyle bağlantılıdır peki? Diyelim biri size şöyle bir soru sordu. Dedi ki siz diyorsunuz ki hüküm usulcülerin yanında Allah'ın mükellefin fiiline mutaallık, yani murtebit olan hitabıdır dese, hangi yönden murtebittir, hangi yönden mutaallıktır, hangi yönden alakalıdır, bağlantılıdır? Biz ne diyeceğiz? Tanımın gerisi bunu açıklıyor zaten. Bil iktidai, yani bu fiil talep edilen bir fiil midir, değil midir? Bu fiil mükellefin kendisine muhayyer bırakıldığı bir fiil midir, değil midir? Bu yönünü ifade eden hitaptır. Tamam, alaka yönü budur. Talep midir, nehi midir, emir midir, serbest bırakma mıdır vesaire. Peki mükellefin fiili dediğimiz zaman biz mükellefin fiili. Önce mükellef nedir? Değil mi? Önce birincisi nedir? Mükellef nedir? Yani ne olunca insan mükellef olur? Mükellef lügatta ilzamu ma fihi külfetun ve meşakkatundur. Yani içinde külfet ve meşakkat olan, içinde yorgunluk ve görev, sorumluluk olan şeyle bir insanı mükellef kılmaktır, sorumlu kılmaktır. Teklif nedir? Teklif budur. Bunun şer'i manası da farklı değildir, aynıdır. Kimi alimler talebu ma fihi külfetun ve meşakka demişler. İçinde meşakkat, külfet, sorumluluk, yük olan şeyi talep etmektir. Kimi de ilzamu ma fihi meşakkatun ve külfetun demişler. Ama nedir? İkisinde de ne vardır? İkisinde de şu vardır. Teklif, lügatta ve ıstılahta hemen hemen manası aynıdır. Kişiyi içerisinde sorumluluk olan, içerisinde görev olan, meşakkat olan şeylerle sorumlu tutmak, zorunlu tutmaktır. Tamam? Sorumlu tutmak, zorunlu tutmaktır. Biz hatırlıyorsanız geçen dersimizde bunu şöyle anlattık. Dedi ki bir insanın fiillerinde, sözlerinde mükellef konumuna geçebilmesi için, yani bizim burada kastettiğimiz mükellef konumuna geçmesi için ne lazımdır? Akıllı ve buluğ çağına ermesi lazımdır. Yani hem akıllı tam olması lazım, hem de bununla beraber buluğ çağına da ermiş olması lazım. Bu ikisi yerine geldi mi? Geldi. Ve teklifin önündeki engellerden de selim ve beri olması lazım. Zaten bunları anlattık değil mi? Dedi ki avaridul ehliye, yani kişinin ehliyetine, teklifine engel olan durumlar iki kısımdır. Sonra bunları zikrettik. O zaman burada kastettiğimiz mükellef kimdir? Akıllı olacak, bir de baliğ olacak. Yani buluğa erecek. Niye? Akıllı olur, buluğa ermezse mükellefliği, ehliyeti vardır ama tam değildir. Değil mi? Buluğa erir, aklı tam değilse gene mükellefliği tam değildir. Bunun tafsilatı mükellef mahkum aleyhi babında veya mükellef babında zaten gelecek. Ama burada ne bileceğiz? Kastettiğimiz bizim nedir? Kastettiğimiz budur. Mükellefin fiiline mutaallık olan Allah Azze ve Celle'nin hitabıdır. Şimdi burada siz şöyle bir soru sormak sizin hakkınızdır. Diyebilirsiniz ki peki tamam. Biz diyoruz ki mükellefin fiiline mutaallık olan şari'in hitabıdır veya Allah'ın hitabıdır. Peki diyeceksiniz mükellefin sözü, peki mükellefin niyeti, peki mükellefin içinden geçirdikleri, mesela yapmak istedikleri falan, bunlara mutaallık değil midir Allah'ın hitabı? Yani biz hani diyoruz ya insanoğlu mükelleftir. Mesela buluğa ermiş bir insan mükelleftir. Bu tanımın zahirine göre, yani fiil kelimesinin zahirini aldığımızda o zaman şöyle bir mana çıkıyor ortaya. Sadece fiillerimizde mükellefiz. Yani bir adama diyelim vursak bunun bir cezası var, sorumluydu. Ama küfretsek bunun bir cezası yok. Niye? Çünkü tanımda söz geçmiyor. Öyle mi? Böyle midir? Değildir. Biz diyeceğiz ki usul alimleri burada fiil dediklerinde neyi kastetmişlerdir? Fiil dediklerinde dört şeyi kastetmişlerdir. Tamam? Usul alimleri şari'in veya Allah'ın mükellefin fiiline mutaallık hitabıdır dediklerinde dört şeyi kastetmişler. Birincisi nedir? Açık ve sarih fiillerdir. Zaten bu kelimenin kendinden de anlaşılıyor, değil mi? Yaptıkları, ettikleri, gittiği, geldiği vesaire bunlardır. İkincisi mükellefin sözüdür. Mükellefin sözüdür. Niye? Çünkü bakmışlar şeriat söze de fiil kelimesini kullanıyor. Fiile de söz kelimesini kullanıyor. Öyle mi? Bakmışlar şeriatta böyle bir kullanım olduğu için demişler tamam biz fiil kelimesini ıtlak edelim. Hem sarih fiili kaplasın hem de sözü kaplasın. Kapsasın. Değil mi? Şamil gelsin. Peki bunun delili nedir? Bunun delili şudur. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ Allah Azze ve Celle diyor ki ve böylece biz her peygamber nebiye insanlardan ve cinlerden düşmanlar kıldık. Yani ne demektir bu? Her peygamberin mutlaka insi ve cinli düşmanları vardır. Ne yapıyorlar peki bu düşmanlar? يُوحِي بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Onların bazısına süslü sözü vahyediyorlar. زُخْرُفَ الْقَوْلِ sözün süslü olanını vahyediyorlar aldatmaca olarak. Yani birbirlerini aldatmak için, harama teşvik etmek için. Mesela haramı işle, kötülük yap demiyorlar. Bunu süslü sözlerle birbirlerine vahyediyorlar. Bak burada yapılan işlem nedir? Söz söylemektir değil mi? Ama Allah ne diyor? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Senin Rabbin dileseydi مَا فَعَلُوهُ Onu yapamazlardı. مَا فَعَلُوهُ Burada bu söylenen sözü birbirlerinin kulağına fısıldadıkları söze Allah Azze ve Celle ne kelimesini etlak etti? مَا فَعَلُوهُ ile fiil kelimesini etlak etti. Şimdi fıkha dönelim. Geçmişe dönelim. Hatırlıyorsanız ki biz fıkıhta teyemmüm babını gördük. Değil mi? Dedi ki yaygın olan kanaat nedir? Yaygın olan kanaat dedik, insanlar teyemmüm yaparken ellerini iki defa toprağa vurup, yüzlerini yapıyorlar değil mi? Hangi hadise dayanıyorlar dedik? اَتَّيَمْمُمُ دَرْبَتَانِ دَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَدَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ Dedik, teyemmüm iki darbedir. Bir darbe insanların işte el içindir, bir darbe yüz içindir, bir darbe de elden ta mirfaklara kadar yani dirseklere kadar yapmaktır. Değil mi? Biz dedik ama bu hadis nedir? Bu hadis zayıftır. Dedik peki bunun aslı nedir? Niye? İbn-i Zibyan bu hadiste olduğu için dedik zayıftır eğer hatırlıyorsanız. Biz dedik ki lakin İmam Bukhari'de sabit olduğu gibi, İmam Müslim'de sabit olduğu gibi Ammar'ın kıssası var. Değil mi? Ammar, Peygamber aleyhissalatu vesselam onu bir ihtiyaçtan dolayı diyor Resulullah beni gönderdi ve ben cünüp oldum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Tuttum toprakta yuvarlandım. فَتَمَرَّغْتُ فِي الْتُرَابِ كَمَا يَتَمَرَّغُ الدَّابَّ Dabbenin yani bir hayvanın toprakta döndüğü gibi ben de uzanmış toprağa, toprakta yuvarlanmış. Zannetmiş ki nasıl gusülde bütün bedene su değmesi gerekiyorsa teyemmümde de bütün bedene toprak değmesi lazım. Değil mi? Sonra gelip bunu Resulullah zikrettiğinde Resulullah ona ne demişti? اِنَّمَا يَكْف۪يكَ اَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَزَ Sana ellerinle şöyle demen yeterliydi. اِنَّمَا يَكْف۪يكَ Ancak sana yeterliydi. اَنْ تَقُولَ Demen. Bak söylemen. Kavul kelimesini kullanıyor. بِكَفَيْكَ Ellerin avuç içlerinde hakeza diye Peygamberimiz ona neyi gösteriyor peki? Toprağa elini bir kere vurup sonra o toza üfürüp sonra yüzünü ve ellerini yapmasını gösteriyor. E şimdi biz buradan ne anladık? Demek ki peygamber kavul kelimesini fiil kelimesine, Allah da fiil kelimesini kavul kelimesine yani fiili söze sözü fiile ıtlak ettiler. Demek ki usulcülerin ikinci kastettiği şey nedir? Birincisi sarih olan fiil. Şari'in mükellefin fiiline mutaallık olan hitabı dediklerinde sarih olan fiil. Peki ikincisi nedir? İkincisi ise sözdür. Tamam? İkincisi ise sözdür. Peki üçüncü kastettikleri şey nedir? Üçüncü kastettikleri şey ise terktir. Üçüncü kastettikleri şey terktir. Terk. Yani bir insanın bir şeyi terk etmesi de aynı zamanda nedir? Alimlerin bir kısmının yanında, bazı usulcülerin yanında o da fiildir. Tamam mı? Bir şeyi terk etmek de fiildir. Niye? Çünkü Allah terke de Kur'an-ı Kerim'de fiil kelimesini kullanmıştır. Bir şeyi terk, mesela adam diyelim ne? Su içmeyi terk etmiş. Tamam? Şeriat buna fiil demiş. Yani bu terki fiil diye isimlendirmiş. Örneği var mıdır peki bunun? Vardır. Hem lugatta vardır, hem kitapta vardır, hem de sünnette vardır. Hem lugatta, hem kitapta, hem de sünnette vardır. Nedir mesela lugatta? Peygamber aleyhissalatu vesselamla sahabe hani Medine'ye hicret ettikleri zaman mescidi bina ediyorlar ya. Peygamber aleyhissalatu vesselam mescidi bina ettikleri zaman hani hatırlıyorsanız o da onlarla beraber çalışıyordu. Yani onlara yardımcı oluyordu aleyhissalatu vesselam. Orada sahabenin biri peygamberin çalıştığını görünce ki onlar biliyorsun lugatın ehlidir ve lugat konusunda söylemiş oldukları sözler de geçerlidir. Diyor ki لَاِنْ قَعَدْنَا وَالنَّب۪يُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّ الْفِعْلُ الْمُضَلَّلُ. Bazı şeylerde ise rivayetlerde لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ. لَاِنْ قَعَدْنَا وَالنَّب۪يُّ يَعْمَلُ. Şayet Resul çalıştığı halde biz otursak, yani yerimizde otursak, o görüyoruz o da mescitte çalışıyor. لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ. Bu bizden sapık bir amel olur. Yani nasıl Resul çalışıyor, ona tabi olan insanlar ise oturuyor. Eğer biz oturursak diyor şayet, ne olur bu bizden, bak normalde oturmak fiil değildir. Değil mi? Oturmak terktir. Yani çalışmayı terk etmeye neyi kullandı? Amel veya fiil kelimesini kullandı. Değil mi? Normalde çalışmamak, çalışmaya iştirak etmemek terktir. Hakeza Allah Azze ve Celle de Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Mesela hani biliyorsunuz Yahudiler veya ehli kitap insanlar haram işliyorlardı. İnsanlar haram işliyorlardı ve onların alimleri, önde gelenleri onları uyarmıyorlardı. Allah Azze ve Celle onların uyarmamasını Kur'an-ı Kerim'de kınıyor, eleştiriyor. Ne diyor? Diyor, لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Keşke diyor onların o Rabbani olan alimleri, tabi Rabbani'nin tefsirinde ihtilaf var. Yani Rabbani ne demektir? Kimisine göre Rabbani terbiye eden demektir. Kimisine göre Rabbani insanlara işleri hikmetle öğretendir. Kimisine göre Rabbani ise Rabbin, yani Allah Azze ve Celle'nin hakkını ve hukukunu gözetendir. Velhasıl-i kelam, yani iyi alimler, hani öyle diyelim genel ortak mana. لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِ. Keşke o Rabbani olanlar diyor, onları o kötü sözlerinden ve o haram yemelerinden, yani rüşvet, faiz yemelerinden onları men etmiş olsalardı. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُ. O yaptıkları şey ne kötü bir şeydir. Bakın, burada alimler aslında bir şey yapmamışlar. Değil mi? Uyarıyı terk etmişler. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Yaptıkları şey ne kötü bir şeydir. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ diyor. Öyleyse kitap terke de fiil manasını ne yapıyor? Yüklüyor. Yine mesela diyelim Allah Azze ve Celle diyor ayet-i kerimede Estaizu billah ayet-i kerimen Arapçasının başı aklıma gelmiyor da. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Yani كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ. Onlar yaptıkları münkerlerden birbirlerini nehyetmezlerdi. Öyle değil mi? Onların yaptığı fiil ne kötü bir fiildir diyor Allah. Bakın normalde adamlar bir şey yapmamış. Ne yapmışlar? Terk etmişler. Ama şeriat bu terke ne diye isimlendirmiş? Fiil, açık bir şekilde fiil diye isimlendirmiş. Evet. Böyle olunca usul ulemasından bazısı, ki sahih olan da budur zaten, demişler ki biz şari'in mükellefin fiiline taalluk eden hitabıdır dediğimiz zaman kastettiğimiz manalardan bir tanesi de nedir? Kastettiğimiz manalardan bir tanesi de budur. Yani açık söz, sarih fiil, yapması, etmesi, namaz kılması, zekat, böyle. İki, söz, onu da açıkladık. Niye söze fiil? Fiil kelimesiyle sözü kastetmiyor. Üç, terk. Dördüncüsü ise kesin azim. Yani bir şeye kesin bir şekilde niyetlenmek. Değil mi? Bir şeye kesin bir şekilde niyetlenmek. Demişler bu da fiildir. Biz bunu da kastediyoruz. Niye? Çünkü şari' kişileri kesin niyetlerinden dolayı yargılamıştır. Demek ki insanlar kesin niyetleriyle de mükelleftir. Kesin niyetleriyle de sorumludurlar. Delil, hepimizin bildiği ortak hadis neydi? Mesela اِذَا اَلْتَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُوا وَالْمَقْتُولُوا فِي النَّارِ. Değil mi? اِذَا اَلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaştığı zaman katil de maktul de nerededir? Ateştedir. Öyle mi? Katil de maktul de ateştedir. Hatta oradan sahabenin biri sordu, dedi ya Resulallah, bu katildir, tamam bunun ateşe girdiğini anladık. Peki bu öldürülen niye ateştedir? Dedi اِنَّهُ كَانَ حَر۪يصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِب۪ي Çünkü o kardeşini öldürmekte hırslıydı. Yani tamam, her ne kadar o öldürmedi ama niyetinde öldürmek vardı. Öldürmek istediği için onun karşısına kılıcıyla çıkmıştı diyor. Ha, biz buradan anlıyoruz. İnsan bir şeye hırslandığında, bir şeye niyetlenip bunu kesin niyet haline getirdiğinde demek ki bununla da insan mükelleftir. Bununla da kıyamet gününde sorumlu tutuluyor. Değil mi? Bir de mesela dört kişinin اِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ nefer. Şüphesiz ki dünya ancak dünya dört kişinindir. Diyor ya Resulullah. Hem Sünenler'de hem İmam Ahmet'te. Kimdi onlar? Bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin kendisine ilim verdiği ve bu vermiş olduğu Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu vermiş olduğu malı da Allah yolunda harcayan insandı. İkincisi ise neydi? İkincisi ise Allah Azze ve Celle'nin kendine mal vermediği, ilim verdiği ama o malını harcayana bakıp da keşke benim de onun gibi malım olsaydı, ben de onun gibi harcasaydım diyen insandı. Peygamber ne diyordu? İkisi de kendi amelindedir ama ikisi de ecirde ortaktırlar. Yani bak, biri infak ediyor, veriyor, öbürü veremiyor, yok. Ama keşke olsa ben de verseydim diyor. Yani kesin bir şekilde niyetleniyor ve bu niyetinden dolayı ecir alıyor. وَمَا فِي الْاَجْرِ سَوَى İkincisi ise Allah Azze ve Celle'nin mal verip o malı Allah'ın hakkını gözetmeyen, çarçur eden, haramda harcayan adam. Bir diğeri ise Allah'ın mal vermediği ama keşke bende olsaydı, ben de onun yaptığını yapabilseydim diyen adamdır. Yani malı yok ki içki içsin, zina yapsın. Ama istiyor. Keşke olsaydı diyor, ben de yapsaydım. Peygamber diyor وَهُوَ بِنِيَّتِهِ وَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَى O niyetiyle kalır ama ikisi de günahta nedir? Ortaktır. Demek ki kişinin bir şeye kesin niyet etmesi, o da nedir? O da fiil diye isimlendiriliyor. Çünkü insan onunla mükelleftir. Aslında bu, mesela ilim talebesi için, şeriatın hayır kapılarını bilen için çok büyük bir nimettir aynı zamanda. Yani bazı şeyleri yapamıyor olabiliriz ama samimi niyet getirmek bile insanı bununla ne yapıyor? Ecir sahibi yapıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Yatağında ölse dahi şehit olmayı gerçekten sıdık ile isteyen insan Allah Azze ve Celle onu şehitlerin menzilesine yükseltir, İmam Müslim'in sahihinde. Öyle değil mi? Bak, bu adam ne ile şehit menzilesine yükseldi? Yatağında öldü oysa ama sıdık ile istedi. İlim talebesi şeriattaki hayır kapılarını çok iyi biliyor. Yani ne yaptığında ecir alacağını, neyin Allah'ın daha çok razı olduğunu, en efdal amelleri çok güzel biliyor. Demek ki bunun üzerine düşse, iyi niyet etse sürekli, keşke yapabilsem, keşke yapabilsem, inşallah Allah Azze ve Celle nedir? Onun ecrini de ona verir. Demek ki hitabullahi el-mutaalliku bi fi'li veya bi ef'alil mükellefine dediğimizde alimlerin kastettiği şey nedir? Dört şeydir. Tamam? Bir, mükellefin sarih sözleri, sarih fiilleri, terkleri ve niyetleridir. Yani azmetmiş olduğu niyetleridir. İnşallah burayı anlarım. Şimdi bil iktidai, yani talep ile, evit tahiri veya onu serbest bırakmak ise, ev bil vada'i veyahut da onu ne yapmak ile, veyahut da bir şeyi bir şeye sebep, mani veya engel kılmak ile şari'in, mükelleflerin fiillerine taalluk eden hitabıdır. Şimdi bunu biraz açalım, bu kısmını, tamam? Mesela Allah Azze ve Celle bizden ya bir şeyi yapmamızı ister veyahut da bir şeyi yapmamamızı ister. Öyle değil mi? Talep budur. Yani emir. Ya yapın der veyahut da yapmayın der. Tamam. Eğer Allah, iktidayı açıklıyorum ha, bizden bir şeyi talep ediyorsa ve bu talebini de kesin bir sigayla istiyorsa, yani mutlaka yapacaksınız, bunun alternatifi yoktur diyorsa, demek ki bu nedir? Bu vaciptir. Öyle mi? Terki, bizden bir şeyi terk etmemizi istiyorsa, iktida, talep, yapmayın diyor. Bu bir iktidadır. Değil mi? Gerektirici bir şeydir, taleptir. Eğer bunu cezmen söylüyorsa, kesinlikle yapmayacaksın diyorsa, bu haramdır. Öyle mi? Bak, bizim fiilimize, sözümüze. Mesela Allah Azze ve Celle diyor ki nedir? İnsanlara sövmeyin, misal. Tamam? Mümin söven değildir. Mesela Allah kötü sözü sevmez mesela, ayet-i kimaide suresine geldiği gibi. Bu nedir? Burada kesin bir şekilde Allah sövmemizi ne yapıyor? Engelliyor. Demek ki bu nedir? Haramdır o zaman. Veya insan öldürmek mesela. Allah bizim insan öldürmemizi yasaklıyor. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah'ın nefisleri, Allah'ın hak kılmadığı müddetçe ne yapmayın? Öldürmeyin. Yani öldürmeyi gerektirici şer'i bir sebep olmadığı müddetçe öldürmeyin. Bak kesin bir nehi var burada, o zaman bu haramdır. Veya bizden bir şeyi talep eder ama yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Böyle talepler de var, öyle değil mi? Mesela diyelim ki şeriat bizden abdest namazı kılmamızı talep etmiş. Abdest aldıktan sonra iki rekat sünnet kılmayı talep etmişti. Ama yapmasanız olmaz kesin böyle bir şey demiş mi? Dememiş. Talep var ama talep kesin değil. Bu nedir? Bu menduptur. Yani müstehaptır, yani sünnettir, yani nafiledir, yani tatavvudur. Öyle değil mi? Farklı farklı isimler ıtlak edilmiştir. Veya mesela bize demiştir ki bunu yapmayın ama yapmayın derken yani yapsanız bir şey olmaz ama yapmasanız daha iyidir. Bak kesin bir dille nehyetmiyor. Pay bırakıyor. Bu nedir? Bu mekruhtur. اَوِتْتَخْيِيرِ değil, اَوْبِتْتَخْيِيرِ veya muhayyer yani seçim hakkı bırakır. Bu da nedir? Bu da mübahtır. Mübah olan bir şey. Mesela nedir? Senin gölgede gidip oturman senin için mübahtır. İstiyorsan yap, istiyorsan yapma. Allah Azze ve Celle seni ne yapmıştır? Seni bunda muhayyer bırakmıştır. İşte şari'in senin fiillerine, sözlerine, terklerine, niyetlerine hitabının taalluk edişi budur işte. Bil iktidai. Ya senden bir şeyi talep eder ya seni nehyeder. Bu talebi ya kesin bir dilledir veyahut da kesin bir dille değildir. Bu nehyi ya kesin bir dilledir veya kesin bir dille değildir. Veya seni bir şeyde muhayyer bırakır. Sana ister yap der, istersen yapma der, değil mi? اَوِلْ وَضَعِ veya seninle hiç alakası olmayan bir durum vardır. Allah bir şeyi bir şeye sebep kılar, değil mi? Mesela ne der? Der ki güneşin tepede dik olduktan sonra meyletmesi öğle namazının vaktinin girmesine sebeptir. Bunu söyleyen kimdir? Sen öğle namazının vakti neyle giriyordu? Biz demiştik güneş tepede dikiliyordu. Daha sonra batıya doğru meylettiği anda öğle namazının vakti giriyordu. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ namazı güneşin meyletmesine kastettiği burada neydi? Öğle namazıydı. Güzel. Yine Cibril hadisini fıkıhta hep beraber görmüştük değil mi? Resulullah'a gelip şeyi öğrettiği, vakitleri öğrettiği hadisi. Velhasıl. Öyleyse ne? Bak burada Allah ne kıldı? Güneşin meyletmesini öğle namazının girmesine sebep kıldı. Buna ne diyorduk? Vada'i ahkam diyorduk değil mi? Vada'i ahkam. Güzel. Veya Allah mesela ne dedi? Örnek olaraktan bir şeyi bir şeye engel kıldı. Bir şeyi bir şeye engel kıldı mesela. Ne gibi? Örneğin senin cünüp olman senin namazının kabul olmasının önünde bir engeldir. Öyle mi? Bunu kim belirledi? Şari'i belirledi, Allah belirledi. Bunu Allah koydu veya bir şeyi bir şeye şart kıldı. Senin namazı kılabiliyor, namazının sahih olması için şartı nedir? Mesela abdestli olmandır. Kıbleye yönelmendir. Öyle değil mi? Vesaire. O zaman biz buradan ne anladık? İşte şari'in bizim fiillerimize taalluk eden, fiilden kastımız dört şeydi zaten. Taalluk ediş yönü budur. Yani talep veya tahir. Öyle mi? İktida bil iktidai evi ettahiri. İktidadan kastımız neydi? Vacipti, haramdı, mekruhtu bir de müstehaptı yani sünnetti. Tahirden kastımız ise mübahtı. İşte bu kısım yani bu beş kısma ne diyoruz? Ahkam التكليفيه الشرعيه diyoruz. Niye? Çünkü Allah bizi bunlarla mükellef kılmıştır. Vada'i neyi kastediyoruz? Ahkam el-vada'iyye el-şer'iyye. Şer'i vada'i ahkamı kastediyoruz. Niye buna vada'i diyoruz? Çünkü şari bunu bu şekilde vada etmiştir, koymuştur. Yani mesela burada teklif söz konusu değildir, değil mi? Yani öğle namazının vaktinin güneşin meyletmesi, öğle namazının vaktinin girmesine sebep oluşu bu müteklifle bir alakası yoktur bunun. Allah Azze ve Celle bunu bu şekilde vada etmiştir. Öyle mi? Ondan dolayı buna veyahut da bir şeyin bir şeye engel olması. Mesela sen bir görüşe göre tabi adam çocuk babasını öldürürse mirasa ne yapar? Mirastan bir şey alamaz. Miras çocuğun hakkı değil midir? Hakkıdır. Ama babasını öldürdüğünde babayı öldürmek mirasın önünde bir görüşe göre şeriat tarafından engel tayin edilmiştir. Tamam? Bu şekilde. O zaman biz neyi anladık buradan? Hükmü tanımladık. Hitabullahi el-mutaalliku bi'af'al-mukellefin dedik. Hüküm budur usulcülerin yanında. Hüküm peki kaç kısımdır? İki kısma ayrılır. Şari'in hitabı iki kısma ayrılır. Bir, ahkam el-şer'iyye el-teklifiyye. O da neyi kapsıyordu tanımda? Bil-iktidai ev-i-tekhiri. Bu ikisini kapsıyordu. Tamam? O da neydi? O beş tane hükümdü. Yani vacip, haram, mekruh, müstehap, bir de mübah. İkincisi ise vada'i ahkam, el vada'iyye el şer'iyye. Şer'i ve vada'i ahkam. Vada'i ahkamdan kastımız ne? Bir şeyin bir şeye sebep, bir şeyin bir şeye mani, bir şeyin bir şeye şart veya sıhhat ve fesattı. Tamam? Kastettiğimiz şey neydi? Kastettiğimiz şey buydu. Evet. Şimdi siz burada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki vada'i ahkamla teklifi ahkamın arasında bir fark var mıdır? Evet, fark vardır. Nedir? Fark şudur. Teklifi ahkamda, yani ahkam et-teklifiyye eş-şer'iyyede fiillerin yapılması veya terki söz konusudur. Tamam? Yani ya kesin bir dille emri ya kesin bir dille nehi söz konusudur. Veyahut da kesin olmayan bir dille emri veya nehi söz konusudur. Yani bir fiilin yapılışı, terki, bir sözün söylenmesi, söylememesi söz konusudur. Ama vada'ide ise böyle değildir. Yani fiilin yapılması, yapılmaması değil. Sadece sebebiyet, maniiyet ve şartiyet demiş olduğumuz şey söz konusudur. Yani mükellefle bir nevi neyi yoktur pek? Mükellefin fiiliyle bir nevi alakası yoktur. Veya ne diyebiliriz? Diyebiliriz ki şer'i, teklifi ahkamda asıl olan bizzat fiilin kendisiyken, vada'i ahkamda ise onun beyanıdır. Öyle değil mi? Onun beyanıdır. Veya mesela şöyle bir şey vardır, şöyle bir fark vardır aralarında. Teklifi ahkamda kişinin kudreti şarttır. Yani senin vacibi yerine getirebilmen için senin kudretin olması lazım. Senin bir gücünün olması lazım. Değil mi? Namaz kılabilmen için değil mi? Bir güç olması lazım. Zekat verebilmen için mali bir gücün olması lazım. Yani bütün şer'i ve teklifi ahkam mükellefin kudretine mutaalliktir. Kudret varsa teklif vardır, kudret yoksa teklif yoktur. Akıl varsa teklif vardır, akıl yoksa teklif yoktur. Hem onu fehmetmeye kudretin olacak, hem de onu yerine getirmeye, yani pratiğe dökmeye kudretin olacak. Tamam? Şer'i, teklifi ahkamda. Vada'i ahkamda ise böyle değildir. Bazı şeyler vardır mükellefin kudretindedir. Ama bazı şeyler mükellefin ne kudretiyle ne anlamasıyla alakalı değildir. Öyle mi? Mesela örneğin ne gibi? Diyelim ki senin güneşin meyletmesinin, öğle namazının vaktinin girmesine sebep oluşu mükellefin kudretiyle bir alakası var mıdır? Fehmetmesiyle bir alakası var mıdır? Yok. Fehmetsen etmesen, senin kudretin olsa olmasa Allah azze ve celle güneşin batıya meyletmesini öğle namazının vaktinin girmesine sebep kılmış. Bitti. Tamam? Ama bazı şeyler vardır senin kudretindedir. Mesela ne gibi? Senin hırsızlık yapman elinin kesilmesine bir sebeptir. Öyle değil mi? Hırsızlık yapmanın el kesilmeye sebep olmasını kim kılmıştır, vada etmiştir, koymuştur? Allah. Sen hırsızlık yapmasan elin kesilir. Ya, elin kesilmez. Ama hırsızlık yaparsan elin ki bak bu senin kudretindedir. Demek şer'i ve teklifi ahkamın hepsi mükellefin kudretiyle alakalıdır. Kudretten kastımız nedir? İki şeydir. Bir, anlamaya kadir olması. İki, onu yerine getirmeye kadir olması. Ama vada'i ahkamda böyle değildir. Vada'i ahkamda bazıları vardır mükellefin kudretindedir. Bazıları vardır mükellefin kudretinde değildir. Evet. Burada son bir şey söyleyelim. İnşallah konumuzu da kapatalım. Zaten vaktimizi de fazlasıyla doldurduk. Diyor ki Maaz şimdi emriyeti bize dedi ki nazmın başında dedi ki vel hukmu vacibun ve mendubun ve ma ubiha vel makruhu ma'ma haruma ma'as sahihi mutlaqan vel fasidi min aqidin hadani ev min abidi. Tamam? Ne demek manası? Şunu söylüyor emriyeti. Diyor ki hüküm vaciptir, menduptur, mubahtır, mekruhtur, haramdır, sahih ve fasittir. Ma'as sahihi mutlaqan, mutlak olarak sahih ile beraber vel fasidi ve fasid ile beraber min aqidin yani akdeden hani muamelatta bulunan ev min abidin hadani ev min abidin veyahut da ibadet eden adamın ibadetlerinin sahih veyahut da fasid olması veya muamelat yapan alışveriş yapan nikah yapan bir adamın alışverişinin nikahının vesaire sahih veya fasid olması da hükümdür dedi. Bu nedir? Bu yanlıştır. Ve alimler Emreti bunu niye söyledi? Bu Emreti'nin görüşü olduğundan dolayı değil. Çünkü İmam-ı Cüveyni metnin temelinde ne demiştir? El-ahkâmu seb'atun. Ahkam yedidir demiştir. Ve bu sınıfları saymıştır. Neyi saymıştır? Vacip, mendub, haram, mekruh, mübah, sahih ve fasit. Yedi kısım. Alimler bu konuda İmam Cüveyni'yi eleştirmiştir. Demişlerdir hayır. Ahkâm-ı teklifiyenin kısımları beştir. Sıhhat ve fesat, sıhhat ve fesat ahkâm-ı vada'iyyedendir. Ahkâm-ı teklifiyeden değildir. Hatta bazı alimler bu konuda İmam Cüveyni'nin tek kaldığını söylüyor. Bazı alimler ise İmam Cüveyni'nin diğer kitaplarında bunu zikretmediğini, cumhur gibi söylediğini, burada bunu söylemesinin özel bir sebebinin olduğunu, daha sonra şerh edenlerin bunu anlamadığını söylüyorlar. Allahu alem. Ama bizim burada bilmemiz gereken şey nedir? Ahkam-ı teklifiye dediğimiz şey nedir? Yani kendisiyle mükellef olduğumuz hükümler cumhur-u ulemanın yanında 5'tir. Hanefilerin yanında 7'dir. Değil? Cumhur-u ulemanın yanında nedir? Vaciptir. Haramdır. Menduptur, mekruhtur, bir de mübahtır. Hanefiler buna neyi eklemişler iki tane? Farzla vacibi birbirinden ayırdıkları için farz, bir de mekruhu iki kısma ayırmışlar değil mi? Demişler mekruh tahrimen, bir de mekruh tenzihen diye veya haramı diyelim iki kısma ayırmışlar. Toplam onların yanında olmuş 7 kısım. Cumhurun yanında ise 5 kısımdır. Çünkü vaciple farzı bir saymış cumhur, mekruhu da ayırmamış ikiye veya haramı da ikiye ayırmamış, 5 sınıf olmuş. Ahkâm-ı vada'iyyeyi ise sebep, şart, mani', sıhhat ve fesat diye ayırmışlar. Tamam? Ondan dolayı bu nedir? Bu eğer İmam Cüveyni bunu kastetmişse, yani sahih ve fasidi teklifi ahkama dahil etmeyi kastetmişse bu yanlıştır, eleştirilir. Ama yok, özel bir kastı varsa o zaman zaten söyleyecek bir şey yoktur. Tamam? İnşallah burada duralım ve yarın artık şer'i ve teklifi ahkamın tafsilatına girelim. Vacip nedir? Haram nedir? Mekruh nedir? Mendub nedir? Artık bunlara gireceğiz inşallah. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.